Létající talíř kapitána Vikstthola. Arthur C. Slarke. Počátek věku létajících talířů, neboli UFO, se datuje 24. červnem 1947. Toho dne pilot amerického letectva Kenneth Arnold spatřil na obloze nad Mount Baker ve Washingtonu cosi, co popsal jako oblak velmi jasného světla, který letěl jako talíř, kdybyste ho hodili přes vodu. Podrobný popis události, který vyšel v knize Zcomin of Seltzers 1952, odstartoval horečku, jež přerostla v celosvětovou posedlost létajícími talíři. Objevily se tisíce hlášení o pozorování UFO, stovky fotografií a celá záplava knih. Zájem o létající talíře ještě posílilo natočení řady filmů, které následovaly film Today the Earth Stood Still 1951. Pomohly popularizovat talíře a obzvlášť víru, že jsou řízeny superinteligentními mimozemšťany. Na toto téma vzniklo samozřejmě i mnoho fantastických knih. První z nich byla Star of Ill Omen od Denise V. Hatleyho z roku 1952. Někteří autoři fantasy také psali povídky o UFO, mezi nimi například Henry Kuttner or Else, 1953, Theodore Sturgeon a Saucer of Loneliness, 1953 a Fritz Leiber se svým výborným románem o mimozemském návštěvníkovi, Wanderer 1964. Zřejmě první spisovatel, který použil tento námět v krátké povídce, byl Arthur C. Slarke v příběhu plném humoru létající talíř kapitána Vikstthola, který se poprvé objevil v Marvel Science Stories v březnu 1951. Vydání povídky vyvolalo dlouhou debatu o Dianetice a o článku L. Rona Hubbarda Homo Superior, už jsme tady. Arthur Charles Slarke 1917 byl fanouškem sci-fi ještě dávno předtím, než se stal mistrem tohoto žánru. Jeho knihy se prodávají po milionech a jeho vesmírné předpovědi se jedna po druhé splňují. Slávu mu zajistil film 2001 Vesmírná Odyssea, který Stanley Kubrick natočil podle Slarkovy krátké povídky Hlídka. Ačkoliv se většina Slarkových děl zabývá tématikou mystické nadřazenosti mimozemšťanů a předáváním jejich vědomostí pozemšťanům, můžeme ve všech jeho knihách a zvláště v krátkých povídkách nalézt nezaměnitelný smysl pro humor. Jedna z jeho prvních sbírek, Tales from Dwight Heart 1957, je plná komických momentů, zatímco pozdější knihy, jako Dni Nebillion na Mess of God 1967 nebo Wind from Tsun 1972, obsahují několik povídek, které končí komickými a nečekanými obraty na poslední chvíli. Klasickou ukázkou Clarkova humoru je následující povídka Létající talíř kapitána Vikstthola. Vypráví o tom, jak nesourodá dvojka ufonů unese jednoho pozemšťana a jaký to vezme konec. Létající talíř vertikálně sestoupil vrstvou mraků, zabrzdil zhruba 50 stop nad zemí a s citelným nárazem se usadil na vřesovišti. To, řekl kapitán Vikstthol, bylo ale zprasené přistání. Samozřejmě nepoužil přesně tato slova, lidským uším by jeho poznámka zněla spíš jako kvokání rozčilené slepice. Hlavní pilot Kurt Sluk odmotal 3 ze svých chapadel z ovládacího panelu, protáhl si všechny 4 nohy a pohodlně se natáhl. Není má vina, že automat zase vyplivnul, zabručel. Ale co můžeme čekat od lodi, která měla jít do šrotu už před 5000 lety? Kdyby ti hlavouni a byrokrati na základní planetě. No, dobrá, dobrá. Přistáli jsme v jednom kuse, což jsem ani nečekal. Řekni Cristocelovi a Dan Skladovi, aby sem přišli. Chci si s nimi promluvit, než se vypraví na cestu. Cristocel a Dan Sklad patřili očividně k jinému druhu než zbytek posádky. Měli pouze po jednom páru nohou a rukou, chyběly jim oči vzadu na hlavě a vyznačovaly se i mnoha dalšími fyziologickými nedostatky, které se jejich kolegové usilovně snažili přehlížet. Tyto politováníhodné vady z nich však učinili vhodné adepty pro toto poslání, neboť díky nim potřebovali pouze minimální přestrojení, aby se mohli vydávat za lidské bytosti. Jedině podrobnější a daleko důkladnější prohlídka mohla odhalit jejich pravý původ. Jste si tedy naprosto jistí, tázal se kapitán, že rozumíte instrukcím. Samozřejmě, odpověděl Cristocel poněkud dotčeně. Není to poprvé, co se mám setkat s primitivní rasou. Můj antropologický výcvik. Dobrá. A co jazyk? No, to je danskladová parketa, ale mluvím už celkem plyně. Jejich jazyk je hodně jednoduchý a konec konců jsme pár let studovali jejich radioprogramy. Máte ještě nějaké připomínky, než půjdete? Jen jednu věc. Sristocel maličko zaváhal. Z rozhlasového vysílání je zjevně patrné, že jejich společenský systém je velmi zaostalý a že kriminalita a bezpráví jsou běžnými jevy. Mnozí z bohatších občanů si zvykli k ochraně svých životů a majetků využívat, jak tomu sami říkají, detektivy nebo zvláštní agenty. Víme sice, že je to proti předpisům, ale chtěli jsme se zeptat. Na co? No, cítili bychom se o mnoho bezpečněji, kdybychom si sebou mohli vzít pár dezintegrátorů Mark III. Jen přes mou mrtvolu. Kdyby se o tom doslechli na základní, postavili by mě předválečný soud. Představte si, že byste zabili některého z místních obyvatel, okamžitě bych měl na krku kancelář mezihvězdné politiky, úřad pro zachování původních populací a půl tuctu dalších. Stejné problémy by nastaly, kdyby zabili nás, podotkl Sristocel a v jeho hlase zaznělo silné pohnutí. Konec konců, vy jste za naši bezpečnost zodpovědný. Pamatujete si na tu rozhlasovou hru, o které jsem vám vyprávěl? Popisuje typickou domácnost, ale v první půlhodině tam dojde ke dvěma vraždám. No, tak tedy dobře. Ale jen Marka 2, nechceme, abyste způsobili příliš velké škody, kdyby nastaly nějaké potíže. Mnohokrát děkujeme, moc se nám ulevilo. Hlášení budu podle domluvy podávat po 30 minutách. Neměli bychom být pryč víc než několik hodin. Kapitán Wixtl sledoval, jak mizí za kopcem. Zhluboka si povzdychl. Proč, nadhodil, to ze všech lidí v lodi museli být právě tihle dva. Nemohli jsme jinak, odpověděl pilot. Všechny tyhle primitivní rasy mají hrůzu z čehokoliv odlišného. Kdyby viděli přicházet nás, spanikařili by a než bychom se nadáli, už by nám padaly bomby na hlavu. Tyhle věci se prostě nedají uspěchat. Kapitán Wixtl nepřítomně spletl chapadla do kolíbky. Dělal to pokaždé, když se něčeho obával. Samozřejmě, řekl, kdyby se nevrátili, můžu vždycky odletět a prohlásit místo za nebezpečné. Obličej se mu znatelně rozjasnil. Ano, to by nám ušetřilo spoustu problémů. Přijít o ty dlouhé měsíce příprav a studia. Vyhrkl pilot pohoršeně. Nepřišli bychom o ně, nesouhlasil kapitán a rozmotal se trhnutím tak rychlým, že by ho lidské oko nepostřehlo. Naše zpráva přinese užitek další průzkumné lodi. Navrhuji, abychom podnikli další návštěvu za, řekněme 5000 let. Tou dobou by už mohla být planeta civilizovaná, ačkoliv, mám-li být upřímný, dost o tom pochybuji. Samuel Higgins Botham se uvelebil ke svačině s kusem síra a lahví jablečného moštu v ruce. Uličkou spatřil přicházet dvě postavy. Otřel si hřbetem ruky ústa, opatrně položil láhev na zem vedle nástrojů na úpravu živých plotů a s lehkým zájmem sledoval blížící se dvojici. Prítro pozdravil přátelsky mezi dvěma sousty. Cizinci se zastavili. Jeden z nich potají listoval malou knihou, přeplněnou, kdyby to jen sám věděl, běžnými výrazy a frázemi typu a před předpovědí počasí tu ještě máme hlášení o vichřici, pracky nahoru, mám tě na mušce. A voláme všechny vozy. Dansklad, který takovouto podpůrnou paměť nepotřeboval, odpověděl celkem rychle. Dobrý den, dobrý muži, promluvil svým nejlepším přízvukem a la BBC. Mohl byste nám ukázat cestu do nejbližší výsky, vsi, městysu, malého města či jiné civilizované komunity? Vypravil ze sebe sám. Podezíravě si cizince měřil, teprve nyní si všiml, že je na jejich šatech cosi velmi podivného. Nejasně si uvědomil, že jeden z nich není normálně oblečený ve svetru s rolákem a proužkovaném obleku, jaký s oblibou nosívali městští hejsci. A onen chlapík, jenž se stále zaobíral malou knihou, měl na sobě večerní oblek. Oděv by vypadal bezchybně, nebýt ovšem skutečnosti, že byl křiklavě zelený a doplňovala jej rudá vázanka, odsvočkované boty a plátěná čapka. Sristocel a Dansklad se snažili, seč mohli, ale viděli příliš mnoho televizních pořadů. Uvážíme-li, že neměli k dispozici jiný zdroj informací, byl jejich krejčovský úlet přinejmenším pochopitelný. Sám se poškrábal na hlavě. Cizáci, pomyslel si. Ani lidé z města by se tak neohodili. Ukázal dolů po cestě a poskytl jim přesné pokyny v tak zvláštním nářečí, že nikdo, kdo nežije v dosahu západního regionálního vysílače BBC, by mu nerozuměl více než každé třetí slovo. Cristocel a Dansklap, jejichž domovská planeta se nalézala tak daleko, že k ní ještě pravděpodobně nedospěly ani první Marconiho signály, na tom byly ještě hůř. Podařilo se jim však získat povšechnou představu o směru a ve vší slušnosti se vzdálili. Oba sužovala představa, že jejich znalost angličtiny zřejmě není natolik dobrá, jak se původně domnívali. Tak tedy proběhl zcela bez příhod a bez záznamů v historických spisech první kontakt mezi lidmi a bytostmi zvenčí. Napadlo mě, prohlásil Dansklap zamyšleně, nestačil by nám. Ušetřili bychom tím spoustu času. Obávám se, že ne. Soudě dle jeho šatů a práce, kterou se zabýval, nemohl to být příliš inteligentní a hodnotný občan. Pochybuji, že by vůbec pochopil, kdo jsme. Támhle je další. Ukázal Dansklap před sebe. Nedělej žádné ukvapené pohyby, které by v něm mohly vyvolat strach. Volně kráčej a nech ho, ať promluví první. Muž si to rozhodně rázoval směrem k ním. Nijak nedával najevo, že by je poznal, a než se stihli zpamatovat, mizel v dálce. No toto. Protáhl Dansklap. To nevadí, odtušil filosoficky Cristocel. Nejspíš by nám také nebyl k užitku. To jeho neomalenost nijak neomlouvá. S notnou dávkou pobouření sledovali záda profesora Fitzsimmonse, který měl na sobě svůj nejstarší turistický oblek a zcela ponořen do obtížné pasáže atomové teorie se zmenšoval v dálce. V Cristocelovi se probudilo nepříjemné podezření. Uskutečnit kontakt možná nebude tak snadné, jak optimisticky věřil. Malý Milton byl typickou anglickou výskou, usazenou na úpatí kopců, jejichž vyšší úbočí nyní skrývala ohromující tajemství. V okolí se toho letního rána nepohybovalo mnoho lidí. Muži již odešli do práce a ženy ještě uklízely a smíčily po vyčerpávající snaze vypravit své pány a vládce v pořádku z domů. Cristocel a Dansklap se tudíž dostali téměř k návsi, než potkali dalšího člověka. Shodou okolností narazili na obecního listonoše, jenž se na kole vracel z každodenní okružní cesty zpět na poštu. Byl ve velmi špatné náladě, protože musel doručit hloupou pohlednici na Dodgsonův statek, několik mil od obvyklé trasy. A aby toho nebylo málo, týdenní dodávka prádla, kterou Gunnar Evans posílal domů své senilnějící matce, byla podstatně těžší než obvykle. Jak by také ne, když obsahovala 4 konzervy hovězího uzmutého z kuchyně. Promiňte, oslovil jej zdvořile Dansklap. Nemám čas, odsekl pošťák. Neměl náladu na nezávazný rozhovor. Musím objet další kolo. A byl pryč. To už skutečně hraničí s drzostí. Protestoval Dansklap. To se budou všichni chovat takhle. Musíš prostě být trpělivý, nabádal jej Cristocel. Pamatuj, že se jejich zvyky od našich liší, možná chvíli potrvá, než si získáme jejich důvěru. Na to si musí zvyknout každý antropolog. Zamyslel se Dansklap. Navrhuji zajít do některého z domů. Pak nebudou mít příležitost utéct. No tak dobře, souhlasil Cristocel rezervovaně. Ale vyhni se čemukoli, co připomíná náboženský svatostánek, jinak bychom mohli mít potíže. Obecní domek staré vdovy Tomkinsové si s něčím podobným nemohl splést ani ten nejneskušenější průzkumník. Starou dámu uvedli dva gentlemani stojící na schodech před jejími dveřmi do stavu radostného vzrušení. Na jejich šatech neshledala nic zvláštního. Hlavou jí probleskla vidina nečekaného dědictví a reportérů vyptávajících se na její sté narozeniny. Ve skutečnosti jí bylo teprve 95, ale dařilo se jí to držet v tajnosti. Popadla břidlicovou tabulku, kterou nechávala viset za dveřmi, a živě jim vyšla naproti. Budete to muset napsat, culila se a podávala jim tabulku. Už 20 let jsem hluchá. Cristocel s Dansklapem si vyměnili zděšené pohledy. Takový zádrhel naprosto nečekali. Jediné psané symboly, které kdy viděli, byla stručná televizní oznámení. Nikdy je nedokázali zcela rozluštit. Ale Dansklap, jenž disponoval téměř fotografickou pamětí, se vytáhl. Neobratně se chopil křídy a napsal dvě věty. Měl pádný důvod domnívat se, že se běžně používají při podobných komunikačních lapsech. Záhadní návštěvníci posmutněle odcházeli a stará paní Tomkinsová nevěřícně a nechápavě hleděla na značky na břidlicové tabulce. Uplynula hodná doba, než se jí podařilo písmena rozluštit, Dansklad se dopustil několika chyb, ale ani potom nebyla o mnoho moudřejší. Porucha není na vašem přijímači. Vysílání bude co nejdříve obnoveno. Nic lepšího ze sebe Dansklad nedokázal vypotit. Stará dáma však smysl toho sdělení nikdy nepochopila. V dalším domě jim štěstí přálo o něco víc. Přišla jim otevřít mladá paní, jejíž projev se z podstatné části skládal z chichotání a která se po chvíli naprosto přestala ovládat a zabouchla jim před nosem. Sristocel s Danskladem nasloucháli potlačovanému hysterickému smíchu a s rostoucími obavami si začali uvědomovat, že jejich pokus o převlek za normální lidi se tak docela nevydařil. V čísle 3 si naopak chtěl pan Smith povídat až příliš, rychlostí 120 slov za minutu, vyslovených s přízvukem stejné nepolapitelným, jako byl akcent sama Higgins Bothama. Dansklad se omluvil, jakmile se pan Smith poprvé nadechl a vydali se dál. Copak nikdo nemluví tak jako v rádiu? Lamentoval. Jak mohou těm pořadům rozumět, když všichni takhle drmolí? Mám dojem, že jsme asi přistáli na špatném místě, usoudil Sristocel. I jeho optimismus již začínal slábnout. Stav jeho duše se ještě zhoršil poté, co si jej krátce po sobě spletli se zástupcem Gallupova průzkumu veřejného mínění, budoucím kandidátem konzervativců, podomním prodavačem vysavačů a dealerem místního černého trhu. Po 6. či 7. pokusu jim došly ženy v domácnosti. Dveře otevřel vyčouhlý mladík. V ulepených prackách svíral předmět, který návštěvníkům okamžitě uhranul. Jednalo se o časopis, na jehož obálce se skvělo vyobrazení obrovské rakety stoupající z krátery poseté planety. Rozhodně to nebyla Země. Na zadní stránce si přečetli slova, úžasné pseudovědecké povídky. Cena 8 pencí. Sristocel se obrátil na Dansklada s výrazem napadá tě to, co mě. Kolega jej opětoval. Před nimi konečně stál někdo, kdo by jim mohl rozumět. Dansklad s znovu nabitou nadějí v hlase mladíka oslovil. Snad byste nám mohl pomoci, řekl zdvořile. Shledali jsme velmi obtížným dopátrat se zde někoho, kdo by nás chápal. Víte, právě jsme přistáli na vaší planetě a rádi bychom se spojili s vaší vládou. Ach, vydechl jim mi Williams. Stále ještě se tak úplně nevrátil na Zemi z cizích dobrodružství mezi vnějšími měsíci Saturnu. Kde máte kosmickou loď? Je nahoře v horách. Nechtěli jsme nikoho vyděsit. Je to raketa. Pane na nebi, to ne. Ty zastarali už před tisíci let. Na jakém principu teda funguje? Je na atomový pohon. Asi ano, odpověděl Dansklad. Ve fyzice nijak zvlášť nevynikal. Existují i jiné možnosti. Takhle se nikam nedostaneme, podotkl pro změnu netrpělivý Sristocel. My se musíme ptát jeho. Snaž se zjistit, kde bychom našli nějaké úřední osoby. Než stačil Dansklad zareagovat, z domu se ozvalo hlasité volání. Jimmy. Kdo je to? Dva. Muži, odvětil poněkud rozpačitě Jimmy. Aspoň vypadají jako lidé. Přišli z Marsu. Vždycky jsem říkal, že se to jednou stane. Bylo slyšet těžkopádné kroky a po chvíli se ze šera vynořila žena sloních rozměrů s pobouřeným výrazem ve tváři. Upřela na cizince zrak, mrkla na Jimmyho časopis a shrnula celou situaci. Měli byste se stydět. Rozkřičela se a vrhla se na Sristocela a Dansklada. Už tak je dost hrozné mít doma syna budiš k ničemu, který profláká všechen čas čtením těchhle hovadin. Pak si to ještě přihasí dospělí muži, kteří by měli mít rozum a podporují ho v tom. Lidi z Marsu, to je tedy pěkné. Určitě jste přiletěli v jednom z těch létajících talířů. O Marsu jsem se vůbec nezmínil, bránil se Dansklad chabě. Prásk. Zpoza dveří k ním dolehly zvuky prudké hádky, nezaměnitelné rycnutí trhaného papíru a zoufalý nářek. A to bylo vše. No, promluvil po chvíli Dansklad. Co zkusíme příště? A proč říkal, že jsme přišli z Marsu? Pokud si dobře pamatuji, není to ani nejbližší planeta. Já nevím, pokrčil Sristocel rameny. Ale řekl bych, že je pro ně přirozené předpokládat, že pocházíme z některé blízké planety. Bude to pro ně šok, až zjistí pravdu. Mars, to určitě. Podle hlášení je to tam ještě horší než tady. Zjevně začínal přicházet o svou vědeckou nepředpojatost. Nechme domy na chvilku stranou, doporučoval Dan Sklad. Venku přece musí být i další lidé. Tvrzení se ukázalo naprosto pravdivým. Nedošli daleko a ocitli se uprostřed houfu malých chlapců, kteří pronášeli nesrozumitelné, avšak nepochybně obhroublé poznámky. Co kdybychom se je pokusili uplatit dárky? Navrhoval horlivě Dan Sklad. U zaostalých druhů to většinou zabírá. Dobrá, vzal si nějaké. Ne, myslel jsem, že ty. Než stačil Dan Sklad větu dokončit, malí trapiči se otočili na podpatku a zmizeli v boční uličce. Po hlavní ulici se blížila majestátní postava v modré uniformě. Christocelovi zazářily oči. Policista. Vydechl. Pravděpodobně se vypravil vyšetřit vraždu. Snad nám ale věnuje pár minut, dodal bez velkých nadějí. Konstábl Hinks si cizince měřil poněkud úžasle, ale podařilo se mu z hlasu odfiltrovat veškeré pocity. Dobrý den, pánové. Hledáte něco? Popravdě řečeno, ano, přisvědčil Dan Sklad svým nejpřátelštějším a nejhladším tónem. Snad byste nám mohl pomoci. Víte, právě jsme přistáli na této planetě a snažíme se spojit s vašimi úřady. Ehe. Vypravil ze sebe zděšený konstábl Hinks. Následovala dlouhá odmlka, ačkoliv ne zase moc dlouhá, protože Hinks byl bystrý mladý muž, který nehodlal zůstat vesnickým konstáblem po celý život. Takže vy jste právě přistáli, ano. S kosmickou lodí, předpokládám. Přesně tak, potvrdil Dan Sklad. Nesmírně se mu ulevilo, že se nesetkal s nedůvěrou či dokonce násilím, jež obdobná prohlášení až příliš často vyvolávala na primitivnějších planetách. Dobře, dobře. Prohlásil konstábl Hinks tónem, který, jak doufal, navozoval dojem důvěry a náklonnosti. Ne, že by na tom příliš záleželo, kdyby se ti dva začali projevovat agresivně, vypadali dost vyzáble, jen mi povězte, co máte na srdci, a já uvidím, co se s tím dá dělat. Jsem tak rád, rozplýval se Dan Sklad. Víte, přistáli jsme na tomto celkem odlehlém místě proto, že jsme nechtěli vyvolat paniku. Bylo by nejlepší, kdyby se nám podařilo udržet naši přítomnost v co největší tajnosti, dokud se nesetkáme s vaší vládou. Naprosto chápu, ujistil jej konstábl Hinks a horečně se rozhlížel, jestli kolem neprochází někdo, kdo by mohl uvědomit jeho seržanta. A co máte v úmyslu udělat potom? Obávám se, že nemohu hovořit o naší dlouhodobé politice vzhledem k zemi, prohlásil opatrně Dan Sklad. Mohu jen říci, že tato část vesmíru byla prozkoumána a otevřena rozvoji a jsme si zcela jisti, že vám můžeme v mnoha směrech pomoci. To je od vás velmi milé, poděkoval srdečně konstábl Hinks. Myslím, že uděláte nejlíp, když teď se mnou půjdete na stanici. Odtamtud můžeme zavolat předsedovi vlády. Velice vám děkujeme, řekl Dan Sklad a překypoval přitom vděčností. Důvěřivě kráčeli po boku konstábla Hinkse, navzdory jeho mírné tendenci zaostávat kousek za nimi. Tak došli k místní policejní služebně. Tudy, pánové, postrčil je zdvořile konstábl Hinks do poněkud špatně osvětlené místnosti. Nebylo v ní mnoho nábytku ani jiného vybavení, dokonce ani na místní primitivní poměry. Než se stačili pořádně rozhlédnout, pozvalo se cvak a od jejich průvodce je dělila velká vrata složená výhradně ze železných prutů. Nemějte strach, chlácholil je konstábl Hinks. Všechno bude v nejlepším pořádku. Za minutku jsem zpátky. Christocel a Dan Sklad zírali jeden na druhého. Neblahá předtucha rychle přerostla v strašlivou jistotu. Zamkl nás. To je vězení. Co teď budeme dělat? Nevím, jestli vy dva rozumíte anglicky, ozval se zšera lenivý hlas, ale mohli byste člověka nechat v klidu vyspat. Teprve nyní si oba vězni všimli, že nejsou sami. Napryčně v rohu cely ležel poněkud schátralý mladý muž, který na ně nazlobeně mžoural jedním kalným okem. Svatá dobroto. Ošil se nervózně Dan Sklad. Myslíš, že je to nebezpečný zločinec? Momentálně nepůsobí příliš nebezpečně, odpověděl Christocel. V jeho slovech bylo víc pravdy, než sám tušil. Mimochodem, za co jste tu vy? Zajímal se cizinec a nejistě se posadil. Vypadáte, jako kdybyste se vraceli z maškarního. Pane Bože, moje ubohá hlava. Znovu se zhroutil na kavalec. To je pěkné, zamykat někoho tak nemocného. Rozohnil se soucitný Dansklad. Potom pokračoval anglicky, nevím, proč jsme tady. Jen jsme policistovi řekli, kdo jsme a odkud přicházíme, a tohle se stalo. No, a kdo jste? Právě jsme přistáli. Ehm, je celkem zbytečné procházet to celé znovu, přerušil jej Cristocel. Nikdy nenajdeme nikoho, kdo by nám uvěřil. Hej! Posadil se znovu cizinec. Jakou řečí to mluvíte? Pár jich znám, ale nic podobného jsem nikdy neslyšel. No, dobrá, ustoupil Cristocel. Klidně mu to můžeš povědět. Stejně nemůžeme nic dělat, dokud se policista nevrátí. V témže okamžiku byl konstábl Hinks zabrán do rozhovoru s ředitelem místního ústavu pro choromyslné, jenž tvrdošíně opakoval, že žádný z jeho chovanců nechybí. Přesto však přislíbil, že to ještě pečlivě prověří a zavolá. Konstábl Hinks položil sluchátko a přemítal, zda se nestal obětí kanadského žertu. Tiše se odebral k celám. Zdálo se, že všichni tři zadržení spolu přátelsky rozmlouvají, takže se po špičkách vytratil. Jedině jim prospěje, když budou mít příležitost trochu schladnout. Jemně si protřel oko a vzpomněl si, kolik sil ho v časných ranních hodinách stála bitva s panem Grahamem, než ho dostal do cely. Mladík už celkem vystřízlivěl po celonoční oslavě, které ostatně ani trochu nelitoval. Je to přece jen příležitost k napití, když konečně odpromujete a navíc s vyznamenáním. Teď se ho však začaly zmocňovat obavy, že je stále pod vlivem alkoholu. Dansklad mu odvyprávěl svůj příběh a čekal. Nepředpokládal, že mu bude uvěřeno. Za těchto okolností, pomyslel si Graham, bude nejlepší chovat se tak věcně, jak jen to půjde, dokud to halucinace neotráví a sami nezmizí. Pokud opravdu máte v horách kosmickou loď, nadhodil, jistě se s ní budete chtít spojit a požádat někoho, aby vás přišel zachránit. Rádi bychom si to vyřídili sami, prohlásil Cristocel rozhodně. Kromě toho, neznáte našeho kapitána. Zní to velmi přesvědčivě, uvažoval Graham. Celá historka do sebe pozoruhodně zapadá. A přece, zdá se mi trochu těžko uvěřitelné, že umíte postavit mezihvězdnou loď, ale nedostanete se z mizerné venkovské záchytky. Dansklad pohlédl na Cristocela, jenž se neklidně ošil. Mohli bychom se dostat ven celkem snadno, svěřil se Grahamovi antropolog. Ale nechceme užít násilí, dokud to nebude nezbytně nutné. Nemáte představu, jaké problémy to s sebou nese a jaká hlášení bychom museli sepisovat. Navíc, i kdybychom se dostali ven, předpokládám, že by nás vaše letecké ozbrojené složky dostihly dřív, než bychom se stačili vrátit do lodi. V malém Miltonu ne, zašklebil se Graham. Zvlášť kdyby se nám podařilo přejít White Hart, aniž by nás někdo zastavil. Mám tam auto. Ach, vydechl Dansklad, jehož nálada nečekaně stoupla. Obrátil se na svého společníka. Následovala živá diskuze. Potom velmi opatrně vytáhl z náprsní kapsy malý černý váleček. Zacházel s ním podobně jako nervózní pana, která poprvé v životě drží ruce nabitý kvér. Cristocel se v téže chvíli urychleně uchýlil do nejvzdálenějšího rohu cely. Přesně v tom okamžiku si Graham s ledovou jistotou uvědomil, že je totálně střízlivý a že příběh, kterému naslouchal, není nic než čistá pravda. Nezaznamenal žádný otřes ani rachot, žádný rej elektrických jisker nebo barevný paprsek, ale část zdi o průměru 3 stop se náhle rozmělnila a sesula se v malou písečnou pyramidu. Do cely proniklo sluneční světlo. Dansklad s hluboce úlevným povzdechem odložil tajemnou zbraň. No tak pojďte, pobízel Grahama. Čekáme na vás. Nikdo je nepronásledoval, neboť konstábl Hinks se stále ještě hádal po telefonu. Teprve za několik minut se ten bystrý mladý muž vrátí k cele a zakusí největší šok ve své policejní kariéře. Na White Hart nebyl nikdo příliš překvapen, že Grahama zase vidí. Všichni věděli, kde a jak strávil noc a vyjádřili naději, že s ním místní soudní stolice bude jednat schovývavě, až jeho případ přijde k projednávání. Cristocel a Dansklad v neblahé předtuše vylezli na zadní sedadlo neuvěřitelně rozhrkaného Bentleye, kterého Graham s láskou oslovoval Rózo. Motor pod prorezlou kapotou byl však v naprostém pořádku a zanedlouho si to rachotili rychlostí 50 mil za hodinu z Malého Miltonu pryč. V této souvislosti není možné se nezmínit o do očí bijící ukázce relativity rychlosti. Christoffel a Dan Sklad strávili posledních pár let příjemným cestováním vesmírem rychlostí několika milionů mil za sekundu, ale nikdy v životě se nebáli tak jako nyní. Když se Christoffel vzpamatoval a popadl dech, vytáhl malou přenosnou vysílačku a zavolal loď. Vracíme se, překřikoval hučení větru. Máme s sebou celkem inteligentní lidskou bytost. Čekejte nás, je. Omlouvám se, právě jsme přejeli most asi za 10 minut. Co to bylo? Ne, samozřejmě, že ne. Nemáme nejmenší potíže. Všechno šlo naprosto hladce. Naschledanou. Graham se otočil pouze jednou, aby zjistil, jak si jeho pasažéři vedou. Pohled na ně byl značně znepokojivý, protože jejich uši a vlasy, které nebyly přilepeny příliš pevně, uletěly a začínala se objevovat jejich skutečná já. Graham rovněž s určitými rozpaky pojal podezření, že jeho novým známým chybí i nosy. No, což, člověk si časem zvykne na všechno. V následujících letech si opravdu zvykl na lecos. Zbytek samozřejmě všichni znáte, ale celý příběh prvního přistání na Zemi i podivuhodné okolnosti, díky nimž se velvyslanec Graham stal zástupcem lidstva pro celý vesmír, nebyl zatím nikdy publikován. Hlavní podrobnosti jsme po sáhodlouhém přesvědčování získali od Christoffela a Dan Sklada samotných, když jsme pracovali na Ministerstvu pro mimozemské záležitosti. Vzhledem k jejich úspěchu na Zemi bylo celkem pochopitelné, že je jejich nadřízení vybrali k tomu, aby zařídili první setkání s našimi záhadnými a tajnůstkářskými sousedy, Smarťany. Ve světle výše popsaných skutečností je rovněž pochopitelné, že se Christoffel a Dan Sklad tolik zdráhali nastoupit k další misi a opravdu nás nijak zvlášť nepřekvapuje, že o nich od té doby nikdo neslyšel. Přeložila Agáta Kratochvílová.